Ta hlíně vystačili svát. A já život nevěří. Je jediné, co nesmí ženská chlapovi odepřít. A to je? A to je? To snad víš? Víme, že už nerozumíš. O páse, co nosíš? Jak pak jsi zkrátka? Na 16 let a zrovnám já. Když jsi tak chytrá, zkusí to spočítat. Tak dámy, k čemu ten svár? Na práce si sama neudělá. A kolik je vás? Víme se ptát. 50, 60? Pane, tolik mi není. Kdo by to hlídal? Co rok se to mění? Na věk nehleď ten může lhát, jak šávat cibule zrak ti smát. I kůže slupka prohnělá, to sladkou dušinu má. Vem za vděk tím, že věk je svým způsobem darem i prokletím. A věř, že věk je pod věkým, co smrt zametu má. Tak dáma jindy spanilá, své stáži řekl zjevila, tak kde ty na zpět těžce má. A za hlavy za dolin pohár, proto děvčata, berte si k srdci radu, teď je ale. Rádi jak nehleď ten může hlát, jak šáho železa. Došla ti řeč? Otec se dá ptát, co ty otruby? Přijede pacholek tak jako vždycky. Dobrá. To je všechno, co jsi chtěl. Ano. Ne. Jak se má Eliška a zda by... Má se jen dobře, jak dovolí zdraví. Chcete-li pozvat ji, nejsme ti praví. Mějte však na mysli, že dívka to zbožná. Jestli by ke spravu. Odpověď. Možná. Tak to jsem chtěl vědět. No, na něco v sedě, na něco ve stoje, tak už to na světě chodí. No, tak. Tak s pánem Bohem. Pane Bohem. S pánem Bohem. Co je to za žádci? Eliščin na no náchodě ty moc není. Hube mu klape jak otcův mlín. Klopota, klopota, klopota, klopota. Jak se nás chrát otce zahlížet na syna? Líbí se mi nic žádno mlín. Ježiš, se let je mal a klam, maska mužů a klouba dám. Hele, jď se ptá, co měžci má, zlatý chvětotek pár. Je krásné růst, co z jara květ, léto pozdě však přijde hned jen krásný květ. A plod se ptá, no k čemu byl, znovu se ptám. Byl krásný tak, co znala jsem a cit mi říkal, toho si vem, však cit se plá, to změnil a prá. Když pár ten do měžku sách, byl chuč jako snalý myš, krása hřicho nesetí dá mi hůzka, no a víc zavrženčko na dělení. Hůzka co? To říkala i naše bába. Dodnes nevím, co ti mysleli, ale pravdou zůstává, že vzhled je prostě tak je vlastně mám a klama. Ale jsem dala, co měš si má. Co měš si má. Mladý šťár jednou vstětí mlín. Co je už po mlínu, dej pokoj s tím. Snad mi ti nevoní. Takže snad. Jiní mladí, jak byl tu okází statek, úsměvu hraděj pro začátek. Chvíli a větří a pak se hodej a těsí, že máš co naprdej. Že tam mu zaspívej to slovo. Na na na na na na. A co? Jste zlé. Eliško. Dokud jsi mladá, dej průchod v nadá. Vzpůvěte růže, co tu to zmůže, když je muž tu a ani nedutá, vidne zdaleka, co asi čeká. Svaz vytrocel, kůru. O co pak? Zarazilo se mu mlíko? Taky má co mlíko? Na čo budu vařit vytrocel? No, prosím tě, neber mě za slovo, jsem já snad felčá. No já snad. Tatínku, jak jste pochodil v Bíteši? Dobře, dobře pochodil. Zase od nás koupí. To je dobře. Ten mladý mi dělá starost. Ale nebudu. A dne tam ho jistě uzdraví. No však uzdraví, ale to mě trápí víc, že v lesích kolem Hlubokého není bezpečno. Když se to rozkřikne, každý bude třikrát vážit v cestu. Přežije to. To tak mrkneš a hned levíš. Leda by dodal nás hek. Ale, to si pak sjednejte chlapi, já mu kopat nebudu. Lorino! Liško, pojď taky. Děvčata, pojďte. Budu vás potřebovat. Táři, než ho začnete kurírovat, znáte tohle? Co to je? Meč? Píka? Všakže neznáte. Tohle je Jatago. Za války s Turkem, tímhletím ty osmanské bestie vyřezávali křesťanům srdce ještě z živých těl. Bylo nedělej zbytečně, Růzu. Bles k tomu přišel. Bles. Leželo to na pět kroků od ní. Je psáno, že to musí být jeho? No, nic takového netvrdím. Ale žádný z našich nemá takovou zbraň. Vzpomeňte na toho přepadeného bláteníka, loni, ale před 14 dny ten mladý, co počná, unikl nějakým rabiátům jenom okolo. Vy říkáte přepadem. Abych se ho zeptal, co hledal v noci v lese. A všecko dojde, kudlo, teď jde dom. A děkuju ti za pomoc. Však jsme naši. Naši si musí pomáhat. Nebojte se! Já si v lese pořádek udělám! Světlem svít pořádně, nebo to bude mít na záhradě. mu tak nebylo líp. Vždyť se na něj podívejte. Tečko, já se bojím. Koho? Toho polomrtvého chudáka? Živých se bojím. Dáme ti neublíží a nebrat tej fot. Co si pálím mazání čas? Látinko, dobře se dívej, zítra k němu zajdeš ty. Já? Noč já? No, protože mladá Měchová je před slednutí, může se stát, že budu celý den pryč. Ráno ho ještě převážu, ale večer to už bude na tobě. No, máš to. A ty budeš kruce. Máš to. Ne, omlouvám se, ne, nech to zpátky leká. Kurlo, co tady děláte, jeden by z vás dostal psotník. Kriste, pane. Taky mě posílá, prý jak je sní. Obří. Jak jenom zrajtovali, zrichtovali. Třeba ho napadlo nějaké zvíře. Co, kurlo, to bych chtěla to zvíře vidět. Jak může? Člověk člověku! To, no a nic, nic. Necháme ho odpočívat, Lazara chudáka jednoho, jdeme, kudlo, ano, děvčata, sto dolů na petici, a sem nikdo neleze, že? S Pánem Bohem, s Pánem Bohem, ano, s Pánem Bohem, děvčata, jdeme. Cestí strach. Slyšela jsi Adlénu, nebo řádky neublíží? Já myslela kudlu. Třeba já ne, no, zavřu náhor a jdu do lesa, vrátí lidi klačkem. Vy to zlehčujete, sousede, ale říkám vám, že... Tak ne, ne, ale ukaž prste. Když jsi tak chytrý, no, no, teď si rozumím, co? Správně, já vím svoje. Loni o Velké noci. Kdo mohl vědět, že jsme objednali plátno? A tu máš, co zbylo po plátekníkovi. A letos je to samé. Před 14 dny cajkář Javorský z Opočna a dnes ten mladý. No, pokud já vím, tak to je zrovna nějaký krajánek. Nikdo ho tu nezná. No, ale bez tak kupci se ptát nebudou. Raději pojedou na Tomášov, nebo nabíte je. S Pánem Bohem pod bokem. No, proč tím nejdete za hajny? Taky. Za kudlou, co pak si vědět? Jednou je vrchností řádně zvolený. Tak by se přece měl o lesi postarat, ne? Ten tak po lani vystřelit možná soušku na zimu. Ale zatopil jste si. I to lani vám chutnalo. Co pak o to chutnalo? Tak držte hubu! Dej mi něco pít. Jste jak zařezaní, došla vám řeč? Vavřinec trefil vlka. Ne. Ne, Vávro! No, řekni. Ale co už, o tom nic. Ale ne, no, je to pravda. Na 100 kroků. Zrovna když mi dávě lovci. Jedna rána a vlk byl pár. No poslechni, Vavřinečku, tebe je pro tebe škoda. Takový střelec. Ty bys měl hlídat kramářskou cestu. Co ta ovce? No, no čo by? Ta je zadávená. Možná měl střílet dřív. Možná by nemusel, kdyby nám tady vlci nelezli až do kuchyně. Nebo do hospody, to jste chtěl říct, co chcete? Nač se hned čertit, Kudlo. Myslíš, že nevím, co si tady šuškáte mě za zády? Kudla je špatný, hajný, jak k tomu došel, když se o les nepostará? To přece nikdo netvrdí. Dobře, já jsem si ten glejt vykoupil vlastní krví na Sávě, na Haliči, sousedi, aby vám dneska Turci nežrali z vašich talířů. Nikdo vám přece zásluhy nebere! Jděte se všichni vyspat! Kde jste byli, když nám umoháče teď dobu? A je to tady zás? Trvá dlouho turecká vojna. Zase dny horami. Ona je vzala a já se ptám, co dala mi, dala mi. Po těle na duši jizvy a šrámy dala mi. Přátelství stěny, co leží tam v hlíně, zase tmy horami. Dámy, co jste dali, u krvu se hřáli, samé historky z válek, dětskám povídali, jak ty dětská hloupí jste, nevíte, jak bolí ztratit přítele v té vřavě, na tureckém poli. Neplačte vy, ači moje, babám sluší brečet, chlap ten radši umře v stoje, než před smrtí klečet. No tak běž a nezapomeň mastit jen okolo rán, pořádně poplivat a obvazit táhnout. Ty mi nepomůžeš? Já? Já držím světlo? Snad se nebojíš? Co když se proběhne? Co by se probíhal? Vždyť je nic živý. Na, drž si to sama. Cože? Ty no počkej, kam běžíš, Doro? Jednoho večera, když tábor pustil, zase tmy horami. Pana krásná probudí mě pod tebe s hvězdami. Já jsem tvá nevěsta, ta co jí hledáš, s úsměvem řekla mi. Budeme svoji vzítřejší boji, zase tmy horami, pak do kolem zacený radí nám hráli, v pohledech smáš do rána, spolu občovali, nevěří těm strašpitlům, co se smrti bojí, kdo se smrtí se miloval, na turecké no, vítejte, lichtáři, jdete zrovna na trudnou notu. Neplačte vy, ači moje, babám sluší breče, chlap ten radši umře v studě, než před smrtí klečet. To pak, Kudlo, zase celý svět proti tobě. To je člověk, ten vám poví, však povíte i tak. Povím, povím, když bude třeba, tak je poctivo, jakou jinou pro vás. Zrovna jsme tu mluvili o těch přepadeních okolo Hlubokého. Sousedí si myslí, že to dělá někdo myslí. To hlavně trupte do kraje, co tam přibol jezdit. No, tak jsem jim to říkal. No, no, co pak, Eliška? Jak se jí daří? Cože vy se staráte, mlináři? Dobře, no. Ne, já to ne. Tady můj mladý Vavřínek se ptal. Tato. Odu. No co, holka, je to nadávání, tak jaký pak čopak. Však my jsme spolu o tom už mluvili, jo. Klub pojede ráno do Vysokého, že by tam Elišce koupil nějakou setkroty. Tak vážně,

jako chlap. Jako bych ho neměli na výběr. No, já bych to brala. A první co bych? Přetáhla to na tom podě. Narodit si jako chlap. Měla bych vlasy havraní. Z ohně popel na řasách. Divé bousy na skrání. Luka, Frane, putuju z Dolních Uhel. Pro mě, za mě, buď je třeba svatý, jak si zdravý, tak si putuj. Ale teď hýbaj zpátky na slamu, děvčata, jdeme práce, čeká. Co si pleníš? Dělej. Nemáte jít. Dílo vás jde. Není žádná podívaná, dělej. Planej strachy, Atléto, pod kotlem hoří. Polévka bude za chvíli k mám. Chválen buď, krásná. Na věky, nemocný pane. Přeslechla jsem jméno? Jsem Luka Frane. To je tak jediné, čím jsem si jist. Co pak vás zavála do těchto mín? Odpustte, Eliška. Eliška, čí? Jenom Eliška. To vám nestačí. Promiňte, nechci být nezdvořilý. Dovolte ještě chvíli. Kde to vlastně jsem? U nás na statku v Hlubokém. Připadli vás v lesi. Tak je to pravda. A jaký je den? Konec léta. Už konec léta. Bohužel, hezky jste si pohlečil. Teďka léta, musím běžet. Furt se to motáš. Boha, chceš pokoušet, že už tě živého zachránil? Kde jsou moje věci? Oleku, pláči, jak to stojíš, tak tě našli. Všechno mi ukradli? Lubu si, víc od krve. Život ti zůstal, to ti musí stačit. Ukažte, pomůžu vám. O, na tebe se to čeká. Koukej na cestu. Věd. Uhni. Co je to? Jílová kaše, ty! Ach už. Ne, ale to ne, to je přece na střechu. Nesmíš jim všechno věřit. To naše bába vyprávěly věci, to vy nemůžete pamatovat. Ve 20. roce to byly ty tuhé zimy, člověk se bál vylez z chabulupy a vytratil zpátky. A to naše bábě přitáhli vojáka, jaké musí. Tyhle dlaně znám. Zrabované. Chlap jak hora krásný, uroštvý byl. Poznává. No, voják na první pohled. Ale na kámen z toho ona kurírovala. Snad něco se mi zdá. Dnem nocí při něm ostává. S tím je skutečná. Nakonec se z toho vylízal. Ve spánku slyším hlas. Zanek svého blouznění, ten hlas teď slyším zas a znám jí, až se tmy zní. Vím, ty jsi to byla, kdo léčil, sleduji nás, kdo ke mně mluvil smál, kdo se smál, za ten čas a tvoji péči. Ráno se stalo nic víc, než tak málo, hlavně, že jí vám líp. No. Co vám budu povídat, láska z toho byla jako hrom. Pak přišel do lesa a kousl ho tam jezerec. Jezerec! Krv mu zčernala. A bylo po něm. To si děvčata pamatujte. Jezevec je svině. Atleto! Atleto! Dešlo, Vojtěcha si neviděla. Doba, že viděla, čeká na vás ve stáji. Budeme potřebovat popruhy, muž a pár silných chlapů. Tady máme hned tři, co se chtěli narodit jako chlapů. Tato, Luka se uzdravil. Dože se, co? Tady ten Lazar z lesa. Já tenhle... Tak ti otrnulo. Vítej mezi živými. Jsem Luka Frané, prý vám děčím za život těmi. Ne, mě tady ženským děku, já jsem tě jenom našel. Přivezl teda Adléto všecka čest. Škoda, že takhle neumíš i s koňma. Putuju z dolní důhoda, přijel jsem a vám... Počkej, chlapče, na všechno se tě vyptám, víš, ale teď není ta správná chvíle. Tak jim půjdete za rozinem. Ano, dámy, s Bohem, už se nemůžu koukat na to, jak se trápí. Kudla slíbil, že to skončí. Hrbatý, tak kde ho máš? Už, Hrbatý zkázal a kudla, že běží. Roza je naše kobila, víš? Je stará? A kde je stará? Skromla, noha jí otekla, nežere, lehla, nechce vstát. Můžu ji vidět? Hrbatý, tak kde je ten kudla, jo, to budeme natahovat. Už, Hrbatý, zkázal. Zkázal, co? Kudla, že běží. Běží, to si tak poslat pro smrt. Vstek jí zdraví nevrátí. Když nevrátí, tak nevrátí. Udělám to se. Vždy v trysku nečeká přívu větru vlání, o hlávku ti odstrojí kolesa jelování. Došla síla v slabinách, zašla tvoje krása, tam na věčných hastinách králů budeš tady já stojím, co sebe. Postavila se na nohy a zaržála. Kdybych to neviděl na vlastní oči, tak řeknu zázrak. Třeba s tou vaší kobylou nebylo tak zlé. Ale kdeže? Už jsme jí kopali jámu. Pak přijde jakýsi přivandrovalec. Všechno v dobrém kole. Prý trošku toho zeleného, tohleto, tamhleto a ráno kobyla stojí, tím, že si neřekne o zapřáním. Vojtěchu! Světá pravda. Nevídáme. Tak to bych ho mohl pozvat domů, nebo i starou! Můžu rychtáři? Cože? Ne, pan Václav, ty seš... Ano, poruč! Tak pálečku pro všechny! No, kdo objedná, taky platí. Dneska platím já, nalej všem! To je jiná rychtáři, to je jiná! Já doufám, kapče, že se tady držíš doma do všechno, jak jí ten uherský karetě. Mimochodem, rytáři, kluk se mi v noci vrací z Vysokého. Určitě se mu tam něco zalesklo pro vaši hlišku, však víte, jak jsme o tom mluvili. Nepředbíjejte, mlináři, dneska pijeme na moji rozinu. Ale když se na rozinu! Pak se nám zase poštěstí potkat takového felčara. Ale já nejsem žádný felčar, prostě mám rád koně. Taky jsme měli rádi koně, než se vám nám tam u vás začali topit v bahně přímo pod zadkem. Tak to je mi líto. trvá dlouho turecká vojna. A je to tady zase mezi horami. Schovejte korbele. Na ně je vzala a já se ptám. Jste se brál s mutou na tu příteli. Máš nějakou lepší, ty příteli? No lepší nevím, ale možná mám veselější. Co? Muzikante, pojď, musíme něco. Jak tamhle? Čak, čak, čak. Tak dávat vinu vínu, víno plodí kocovinu. Vinen je ten, kdo při víně zbývá svojí kocovině. Bolí hlava, co víra, přeber radši růži z klína. Ráno děvče dospělé, na klíně ti pustele. Uéj! Večer grom, tak ráno grom, do tmy pívá, pak ti zpá. Pošte groja, pomiluj, noc si zpívá ráno. Tohle znáš? Takže znám. Ty nemluví, kde jste k němu přišel. Kde ty jsi k němu přišel? Zapomněte ve vratech, na dva palce hluboko. A neptejte se, co si děje za vraty. No, no pokračuj. Já mám pro strach udělat. Schválně, jestli jsi viděl horší než já. Víte co? Nechte si. Mně neposloužil, ať vám přinese štěstí. Pojďme ještě jednu. Pravda je, že z toho vína meleží jako nám od mlína. Večer hlavě je zmotané, ráno pole zhodané. Uéj! Večer grom, tak ráno grom, zkusej tečo jako hlas. Na život si nevěnuj, kdo si pijem ráno zas. Tečou jako kalas, raději čin než více slov. Víc s námi jen kdo si z nás. Nejsem z vás, proto se nemůžem napít. Čmáři, nalej mu novou, je to můj dost. Ne, třeba rychtáři, už mám dost. Správně jsem pochopil. Tak tady ostávejte v míru. Počkej, Luko, kam bys chodil? Ale! Že nejsi s ostatními všenku. bylo tam plno a nevzbyl na mě pohár. Lhát je hřích. Prý nejsem jedním z nich a dluhy dělat nechci. Neznají tě, bojí se, ale jsou to dobří lidi. Otec je ti vděčný za rozum, má tu kobylku moc rád. Kde jsi vlastně naučil léčit koně? Máme s bratrem v obrách statek a koně jsou vlastně můj život. Náš otec mýval obrovské stádo, než přišel Turek a většinu z nich vzal. Ukradli. Ukradli, pobili, snědli, co už potom. Ale otce to zabil, jednoho dne lehl do postele a už nevstal. Takže jsme museli s bratrem začít na novo, proto jsem přijel prodat k vám vlček. U nás po vojně nejsou peníze. To je mi líto. V Dolních Uhrách musí být krásně. Dívám. A zase bude. Už jsi někdy viděla moře? Leda by to moře přišlo za mnou sem do Hluboké. Ale viděla jsem velkou řeku, když nás tatínek vzal na trh. Moře je jiné. Je obrovské. Můžeš několik dní plout a stejně nedohledneš kraj. Můžeš se zlobit. A to být zase klidný jako pes. A za jasné noci, když se zář měsíce odráží od hladiny, tak tam dole můžeš vidět takové zvláštní kameny, které svítí červeně a modře, až tam vypadá, že celá voda hoří. Svítící kameny. Ano, korály jsou živý. Tetička Adéta nám jednou vyprávěla, že kdysi jeden udatný rek skočil s koněm z hradu na skále, spadli oba do řeky, přeplavali ji a nic se jim nestalo. To je přece nesmysl. Ano. Ale ty jsi začal se svítícími kameny. Počkej, myslíš, že si vymýšlím? Nevím. Ale hezky se to poslouchá. Dokázal bych ti to, mýval jsem takový malý rudý kámen od hrobky. Byl vodou vyhlazený do tvaru srdce, ale přišel jsem u něj. Tu noc tady v lese. Už to nebolí. Měl jsem dobrého ranoviče. Tetička Adléta je zázrak. Ta by vyléčila i mrtvého v hrobě. Takže teď, když už je ti líp, tak to se asi vrátíš tam k vám? Čekají na mě. Kdo? Přece oni. Mám doma v Uhrách své stádo koní, a obraných černých jak saze a klisen bílých jak květy jabloní. Slyšet je zaržát, pochopíš snáze, ty uherské koně. Nejkrásnější z koní, jak na brány pekla. Zvoní. Vytnou pás, uherské koně, ten Bohdá nechce, sedla tuši ne, a kdo jim hřívě zblízka přivoněl, vám uchať promine, umřel by pro ně, ty uherské koně, nejkrásnější z koní, jak na brány pekla, kopytama zvoní. Jak jim dříve zlají nad uherskou zemí. Ty uherské koně, křivý nebo černý, jak to dělá pravdivý, jak milé jim dal jerní. Ty uherské koně, thank you. krásnější skoní, jak na právě pekla, kopita má zvoní. Vrátí tam, odkud vyšel, lidu v svobodě z blízka si voněl, chceš po svým obodu, na tobě si žel, ty uherské koně, nejkrásnější z koní, úzdu jim na sami, jenom kdo se skloní, ty uherské koně, jako ptáci letí, tam příroda skrývá, vraťte se mi zpátky, vy uherští koně. Nevzdál bych se lásky, snad jedině pro mě. Eliško! Přichází! Eko! Co tu všichni spí? Už je toho dost! Zapovík! Doro, zaběhí pro plantátu. Já ho vytřeba. Co to bude hří? Nadělá Pepovíku, že by to křesťana z líny vytáhlo. Nehoří, ale dobře taky není. Mladého žďára přepadli na cestě z Vysokého. A zrychtovali ho, takže si do úplňku pořádně nepoleží. Jaká řeč? Nyní ho skorem zamordovali. Skorem je skorem, voda do kopce nepoteče. Už bych si od vrchnosti mohla vymoct právo ranujíče skorem zamordovaný. Kde ho máte? Tam. Pocím na krku, lesi plné nedobroty. Svatá Terezičko, odpůj za nás. Zde to zakvává. Se něco asi, ale časně vybouřilo, stalo se něco. Prokope, další přepadení na Hlubocké cestě. Lidi mají strach. A tentokrát si smysli na panem Žďárovi. Mamabrovi, jak je s ním? Adléka ho snad dá dohromady. Mohl ale dopadnout mnohem hůř. Jak hůř? Vždyť ho válem zabordovali. Však my už víme, kdo je tím vším jiné. Povídejte, mlináři. No, jenom se zeptejte toho svého. Pozdrav vám, už se usedí. Dejš to, Luko. Dejš to. V noci jsem tě neslyšel přijít do dvora. Spal jsem u koní, vadí to? Dal jsi dobytku čerstvé? Ne, já myslel, že poženeme ven, však. Poženeme, tak nestuji a chop se toho. Hra? Vždyť mu to přímo kouká z očí. Od doby, co se objevil, to není bezpečno. Prýže spolu koní! Našinec by nic takového neudělal. Však se zeptejte našeho vavřince. Kdo je všech těch jeho zranění vinen? Vidíte se. Tak, řekni to tě, jak je ten panchard ze zálohy napadl. Ale řekni to tě, kdo je vavřince. Vidíte se, soucadě, prosím vás. Kde se z vás rozkočí hlava? Pavel, povíde, jak se to zběhlo? Vracel jsem se z cesty. Však víte, pan táto zmítá. Už jsem se těšil, koupil jsem nešťa. A kousek před Lubokým si na mě počkal. Neviděl jsem mu na tváře, ale chlap jako hora sílu měl. A pozdrav si ho, řekni, byl to ten mladý suhér? Říkám táto, že jsem mu do tváře neviděl. Řekla mi to. Ale bez rány neodešel. Dal bych krk za to, že jsem ho trefil. Nožem do ramene nebo přes záda. Byla tma, ale naraz se sebral a utek. Ha! Srap! Dostal strach, to si ví. Šelma jedna uherská. Ta se sousedí. Ještě ho braňte. Našinec by takovou nekalost neudělal. Kdo mohl vědět, že se mladý Žďár vrací se zbožím? Byl u toho, rychtáři, byl u toho, když jsem vám to říkal, včera, Šenku! Takže buď on, anebo taky ty, anebo já jsem. Jak by to mohlo udělat? Proč jste si vybrali právě jeho? Co ty se ho zastáváš, ty to snad včera v noci viděla? Říkal přece, že spal u koní. To je lež! Sama lež! Jeď! To nikdo jiný ho viděl? Já se starám o svý a v noci spí. Sama! Je to čaroděj! To s tou vaší kobylou nebylo jen tak. Kdo kdy viděl z pola mrtvého koně postavit na nohy? Počkejte, počkejte, sousedi, musíme jednat po právu. Vám rožďáre, pokud se mnou dopodrobna mi vylíčíš, jak se všechno zběhlo. A pak si posvítím i na lupu. Sami budeme svoje statky a zboží chránit! Jsem řekl! Teď jděte s pánem. Je čistá, Eliško! Eliško! Máš pravdu, je čistá! Co je s tebou? Nic. Já jsem... Jenom jsem chtěla... Jak se ti hojí rány a tak, víš? Myslím, že jsem zdrav. Díky tobě. To je dobře. Co pak? Nic. Vlastně jsem tě chtěla pozvat na Matouše. A co je to Matouše? Svatý Matouš, ty Matouše. Svatý Matouš, přece svátek odchodu slunka, kdy noc přebírá vládu nad světem. Mladí tancují a modlí se, aby zima nebyla dlouhá. A po setmění zabijeme vlka. Zabijete vlka? To jsou maškary, to u vás nemáte. My zabijíme vlka. Víš, právě proto, aby se nás vlci báli. Netáhli z lesů a jiná neštěstí, aby se nám vyhýbal. Chci, abys tam šel se mnou. A co ostatní? Co tvůj otec? Nebudou se na tebe dívat skrz prsty, že tancuješ se mnou? A otec je dobrý člověk, proto ho zvolili lichtáři. A ostatní? Ostatní, ať si říkají, co chtějí. Teď přece budeme jenom tancovat, ne? A už se mě nebojíš? Kámen, kámen přijíc, prajízkáme se nocí víc. Kámen je v rozpacích, a rozpak je kámen nám. Nedovolí víc. Každé na teď umírá, jaký hlas mluví z nás a jen nám může v srdcích znít. Já náhle slyším hlas, co dá kamenu z řeky pít. Dva kameny o sebe přísly a společně utvoří hra. Písku čas se krátí, řekna kamery, co odplaví, těžko jednou vrátí. Chtěl bych ti v dlaních svých snést vodu se všech moří, kde kameny o sebe křísly až pod hladinou hoří. Hrás, jako řeka v nás. Já a ty v pro. proč nespěchat? Leda bys mě nechtěla. Chtěla. Moc bych chtěla. Tatínek. Čeho se bojíš? Nebojím, ale nespěchy. Ruko, chtěl jsem s tebou mluvit. Já s vámi. Oč běží? Zapomeň. Dřevo je stahané pod střechu. To je dobře, Ruko. A dobytek jsem vyhnala zelené, jak jste kázal. No. A o dobytek nejde. Čekej. Ty jsi mi chtěl co? Mám rád vaši Elišku a chci si ji vzít. Cože? Mám rád vaši Elišku a chci dobře, si... dobře, to stačí, nemusíš to. Cože bys chtěl? Chci si ji vzít. V dobrém i ve zlém. Kdyby chlapče z rozverného kraje, Eliška s tím souhlasí. Máme se rádi. Tak vy se máte rádi. No víš, chlapče, je pro mě trošku kách, abych se přiznal. Ty a moje dcera. Požehnáte nám? Ne! Když ne, tak zůr, tak víš, mě se musí pomalu, je to jediné moje dítě. A jednou po mně zdědí... Vím! Statek a polnosti. Ano, Grunt. Rozumím. Cizince je třeba pohostit a včas mu ukázat dveře. Ne, ne, ne, to není. Máme tě rádi jenom... Jenom? Nejsem jedním z vás. Je tak? Pro vás jsem žebrák, tak co můžu čekat? Nejsem váš a čím je to dané, tak se tě jdu v koutě a mlč. Luko, vrátáš mě, horká hlavo, čertí se víc, nežli zdrávo. Nikdo tě bez lentů nesoudí, řekl jsem snad zval se a odejdi ne. Vždyť my máme tě rádi, co k tomu dodat? Přestan zná dobře, jak k hostu se chovat. Mí jen host, ba právě stále jen host, tak díky za vaši pohostinnost, jsem děčný. Přesto slyším ten hlas. Tvrdíte zlé odestát, zlé si nebrat za příklad, tak nebude vám vadit snad, my svolet se vaším zetem stát. Počkej, bače, počkej. Poslouchej mě, mám tě rád a jak se tě vážím, řeknu tě to na rovinu. Nemáš nic než svůj život a pán mluví, že jsem pro Elišku chystal lepší věci. Já nejsem žebrák, tak práci se umím postavit. Ale fortel ti nikdo nebere. Ale vy byste raději nějakého, co vám vysází stříbrné na dřevo. Proč mě, je horká hlavu. Dobrá tě, jsi šikovný, zahodí se rozjet, za co se trapezí. Nebude si bez lety nezhodný, jak jsem se stal se o lidiné. Hoď mu pospat, že ho znáte, že jim znáš, těho bez se stát. Dusí křivými slovy, rádo by bylo by, jen kdyby kdo ví. Hrdost jak mokrý pec v koutě si hoví, přetvářka tváří, tváří ví a pohody. Z jiné snad matky jsem narozený, z cizího povstal jsem luna řeby. Nevzešel jsem z líny z Vysočiny. Proto budu tu pro všechny, jen ten příjem, jen tam nám cítí. vypořádám se s bratrem, prodáme koně i statek, když bude třeba. Jo, jak myslíš? Jo, jak myslíš, já tě rád zaopatřím na cestu, ale ze svého slova neumím. Chtěl jste mi předtím něco říct. Už není třeba. No Eliško, kde meškáš? Víš svaté dolů. Kde je Luka? Nevím, u koní, někde na lukách. Možná potom ho tak říkají. Chtěl to být, pojďme, pojďme na dolinu. Ty jako dáma. Svatá Markéto, panou učednice, patronku sedláku a pomocnice v nouzi, oroduj za nás. Svatá Markéto, opatruj nám léto, přines nám, až roztaje, znovu léto do kraje. Možná nejráž, podívej se, jak jim to na to sluší. Barboro svatá, ty velká mezi ženami, zbav nás chorob a nákazy a oroduj za nás. Svatá Barboro, zahrnete tě skoro, tvoje tatiče mocné a ty zdraví je mocné. Luka mi říkal, že by to chtěl vidět, bude mu to líto, no. Svatá Doroto, patronko rodiče, ty jak jsi zemřela pro víru, oroduj za nás. Ty moudrá mezi ženami, oroduj za nás. Kateřino, dobrá, svatá jako moudrá, svůj přinás i v tu chvíli, kdy jsme rozum ztratili. Já ženich, lidem řádně zvolený, podle starého selského práva, jdu vás, rychtáři, žádat, zda pod vaší střechou znáte děvu takovou, co jiskrného ducha má i krásou oplývá, aby se nevěstou naší mohla stát, aby do tance vedla paní a dívky a vzorem nám byla, nic zábavy se nezříkala, až do bílého rána. Eliško, Eliško. Luka, kde jsi byl? Promeškal jsi svatý. Takovou pro vás mám. Rád. Vám ji přenechám. Tátově. No čeho nedělej. Luko, promiňte. Když mi slibem stvrdíte, že čistou počeskou mi navrátíte. To vám rádi slíbíme, že panu tuto jako svátost hýčkat budeme a počestně vám ji navrátíme. Však tobě já věřím, patřinče. Děkujeme. Vojtěch Landa ze Světla Sutvína, ať máte k tomu trklování veselější nocu. Tak to je zrát. A teď zrát, na ruka zapalte ohně! Yeah. domluvili, ne? Táto, na svatého Matouše, teď budeme jenom tancovat. Vyptáři, počkejte. Mám s váma řeč. O co jde? Tak jsem si všiml, že vám ten mladý žďár moc nevoní. Nevoní, co s tím? Eliška by si zasloužila lepšího ženíka. Jistě, ale kde brát? Já bych věděl. Není tak bohatý, ale noc jí netrpí. Chlap každý třoule a tady, od nás. Takový by bylo 13 do tučtu. Starý žďár nechce nic než spojit grunty. Vávra ji nadbíhá, až bůže ona ho nechce a pak přijde tenhle ten sluhem a holka celá zfanfrní. Co, on si o ní řekl? A řekl, neřekl, to bych se musel zbláznit. Dneska on, zítra si o ní řekneš ty a pozící hrbatý. A 10 fakanů radši vychovat než jednu ženskou. Pojďte všichni, budeme zabíjet vlka! Jero se na mě vzal plac. Ukaž. To ti udělali oni? Nech to být, chtěli si povalit. Teď vlastně jsem vlk, co jim chce ukrást ovci ze stáda. Já jsem ta ovce. Nikdy mě nepřijmou mezi sebe. Ba přijmou, Luko, nespěchej. Máš dobré srdce a oni to pochopí. Ale tvůj tatík žádá víc než dobré srdce. A já nemám, čím bych tě vyplatil. Něco přeci jen máš. Tu ovci, co si spolu. stáda znáš, zlobu a zášť, umělou slovci, teď je máš. To do mě vzácné. Že jsme se domluvili, když přines to tak běž, běž. Slyšíš, běž, přines a budeme se bavit. Ale do té doby tady máš zapovězené. Běž. Slíbil jste mě zaopatřit na cestu. Nic jsem ti neslíbil, běž, jak jsi přišel. Tak slyšel jsi. Táhni. Táhni. Může to trvat měsíce i víc, než se vrátí. Já tě počkám, Luko. I roky tě počkám. Miluju tě, Eliško, Liško. To už stačilo, běž. Vrátím se pro tebe. Běž. Lenázy, zastavte se u mě na snadku. Promluvíme se.